یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے حج اور عمرے کے علاوہ ننگے سر نماز پڑھی ہے اور حضور یا صحابہ کے لباس میں ٹوپی یا امامہ شامل تھا یا نہیں؟ حدیث کے ذریعے سے جواب دیں. اور غیر مقلدین ٹوپی کیوں نہیں اوڑھتے ہیں؟ جہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج عمرہ کے علاوہ ننگے سر نماز پڑھنا, تو اس کا عمل یا نفی دونوں میں کوئی ہم کو جواب نہیں ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور سے معمول جو ہے یعنی سر ڈھانپنے کا تھا, سر کھلے رکھنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے جیسے یہاں پر اشارہ کیا گیا کہ حج اور عمرہ میں سر کھولنے کا ذکر ہے. صحابہ کے بارے میں مسلم کی روایت ہے, مجھ کو صحابی کا نام مستحضر نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ ہم ایسے حال میں فلاں صحابی کی عیادت کے لیے اٹھے کہ ہمارے پاس نہ پہننے کے لیے جوتیاں تھیں, نہ بدن پر ڈھنگ کے کپڑے تھے اور نہ سر پر ٹوپی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کے لباس میں ٹوپی تھی, سر ڈھانپنے کا ان کے پاس معمول تھا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی حجاب کے سلسلے میں جو روایت ذکر کی ہیں اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی کہ ان کے پاس غلام تھے, غلام نے بغیر یعنی سر کھلا رکھ کر نماز پڑھی, تو انہوں نے کہا کہ کیا تم بازار میں اس طرح سے جاؤ گے؟ غلام نے کہا کہ نہیں. کہا پھر اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے پاس زینت کے ساتھ نماز پڑھی جائے. اس کو شیخ الالبانی نے بھی ذکر کیا اور دوسروں نے بھی ذکر کیا, اس پر کوئی کلام نہیں کیا گیا. غیر مقلدین ٹوپی کیوں نہیں اوڑھتے ہیں؟ غیر مقلدین ٹوپی کو لازم نہیں سمجھتے ہیں. کوئی پہنے تو بہت اچھی بات ہے, نہ پہنے تو گناہگار نہیں. مساجد میں شدت ہوتی ہے, مسلمانوں میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ رہا ہو تو کوئی بہادر آ کے فوراً اس کے سر پر ٹوپی رکھ دیتا ہے, اس طرح کی چیز نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی بڑے بغیر داڑھی کے آ جائے یا کسی کی پتلون لمبی ہو تو نماز ہی میں قتل دے گا اس کو, کیا کرے گا؟ آپس میں اختلافات مسلمانوں میں ہیں, اس میں ایک دوسرے کے لیے وسعت ہونی چاہیے. ایک آدمی کہے بھائی ٹوپی پہنا کرو, بغیر ٹوپی کی مت پڑھو, اگر کہے تو کوئی بری بات نہیں, ہم کو بھی ماننا چاہیے. کوئی اگر کہتا ہے کہ سر کھلا رکھ کے مت پڑھو, ٹھیک ہے ہم ٹوپی پہن کے نماز پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس میں آپس میں لڑنا مناسب نہیں ہے اور ضد کرنا اور دشمنی کرنا یہ مناسب نہیں ہے.